És nincs is itt egy adókozó doboz, akkor igazán nem kell fizetni érte, csak oké, ez nem volt vicces, de lesz egy kis bónusz. Márk evangélium 5. És én azt hiszem, hogy azért, mert annyira gyengén olvasom a magyar nyelvet, én fogom kérni segítséget, jó? De hadd kezdjek így. Fogunk látni ma este, hogy Isten kiűzte egy démont, vagy igazán sok démont valakiből. És nem először láttunk ezt a Márk evangéliumában, igazán többször történik ez. És szerintem egy bizonyos író, C.S. Lewis, ő mondta, hogy igazán az egyházban mi sokszor két extrém pozíciót tartjunk, ami nem igaz. Vagy mi mondjuk, hogy igazán sátán, démonok, ők nem léteznek, vagy ha léteznek, csak Afrikában vannak, meg Indiában. Mi kiűztünk őket Európából, nem csinálnak semmi gonoszat itt, és igazán nem szerepel a teológiánkban gyakorlatilag sátán, démonok. Vagy esünk a másik oldalán, és az az oldal, ahol igazán valaki látna a sátánt minden bűn mögött, és valahogyan magasztal sátán és démonok egy magasabb pozícióra, ami nem az övéké, mondani, hogy sátán nagyon hatalmas, és ezt csinálja, meg azt csinálja, meg ez, meg úgy. És mindenki egy pozícióban örül sátán, mert örül, hogy valaki magasztal őt, és több erőt tulajdonít neki, mint ahogy valóban van. De ugyanúgy sátán nagyon örül, hogyha mi csak hátrafordulunk, és mondjuk, hogy nem is létezik. És szerintem az első oldal van több ok annak, amiért, hogy így gondolna egy ember, hogy sátán nem létezik, vagy démonok nem léteznek. Itt Európában, meg Észak-Amerikában van egy pár száz éves ilyen racionalizmus, meg modernizmus, vagy valami izmus, tudod, hogy már emberek kezdték csak anyagi dolgokkal foglalkozni, és kezdték csak megmérni mindent tudományosan, és tagadni azokat a dolgokat, amit nem tudunk megmérni, nem tudunk bebizonyítani. És mi is örököljünk ezt, mint keresztények, akik ebben a korban, ebben a kontinensben lakunk. Mi örököljünk ezt a hozzáállást. Így tanítják az iskolában, ugye? Persze, farsangon mindig lesz egy pár szellem, ugye? De ez csak vicc. Mindig lesz egy pár ördög, de az mennyire aranyos. Hú, ez nagyon fáj a szívem. Tudod, mentem az óvis farsangra a fiaimmal, és tudod, felsorolnak, és mondják, hogy tudod, Kovács, Ági vagyok, Borszokány, és mindenki azt mondja, de Évi, tudod, Szabó, Dániel vagyok, ördög, de cuki. És ez ebből van, hogy mi szavaztunk Európában, hogy nem létezik. Szerintem ez is igaz, hogy sokan Európában olvassak a Bibliát és gondolják, hogy az akkor volt, és már jobbat tudunk most, és valóban, amit Jézus tapasztalt itt, az volt egy valaki, aki nem tudom, hormon vagy kémiai problémája volt, egy pszichológia problémája volt. És Jézus nem kiűzte a démont, ő gyógyította őt. Sokan így gondolják, hogy most mi okosabb vagyunk, és mi tudunk, hogy nem létezik sátán, és valóban az történt. De mi fogunk látni, hogy Jézus, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az igazság, ő ezt ő nem mondta, hogy ő nem, nincs semmi probléma, nincs benne tisztatlan lélek benne, ez nem a problémája, inkább az a probléma, hogy nem tudom, rossz volt a gyerekkora, vagy érted, hogy nem világította a helyzetet másképpen, mint ahogy a Biblia mondja. Nem mondta, hogy nem így van, de úgy. Érted? Ő az igazság. Ő nem hazudik. Inkább ő foglalkozott ez az emberrel, mint hogyha valóban lenne benne démonok. Ugye? Akkor mi nem tudunk olvasni a Bibliát, mondani, hogy hát az akkor volt, mi sokkal okosabb vagyunk. Most egyetemre jártam. Jézus nem egyetemre járt. Mi okosabb vagyunk nála. Nem lehet ilyen hozzáállás, mert tényszerűen Jézus foglalkozik ilyen emberekkel, és ilyen lelkekkel. Szóval egy harmadik ok, amiért tagadnánk mi sátánt és az ő munkáját ebben a világban, az, hogy mostanában van egy olyan lelkiség a világban, egy nem megítélt lelkiség. Nincs nekünk a megítélés ajándéka. És mostanában a kultúránkban minden, ami lelki, az jó. Vannak zenészek, tudod, és ha ők énekelnek valami másról, mint a szex és a drog és a nők, akkor ők olyan lelki, tudod, hogy ez egy lelki zenekar, egy lelkiségük van, és az jó. Vagy ahol mi találkozunk, mint gyülekezet, a Tatabányán, ott összejönnek az ezotérikus klub, tudod, mindenféle reiki, zen, buddha, mi más csoportok ott összejönnek, Dumi? Micsoda? Reiki. Szerintem van egy pár más sámanizmus dolgok. És ott összejönnek, és általában, ha beszélsz valaki az utcán, ők gondolják, hogy igen, ezek jó dolgok. Talán nem az én dolgom, de biztos, ha valaki valami sikert elér, ha javul az élete valahogyan egy kicsivel, akkor ez egy jó dolog. És jó dolog egy lelki ember lenni. És tagadjunk, hogy ezek a lelkiség mögött vannak démonok, van sátán, van olyan lények, akinek személyisége van. Tudnak gondolkodni, tervezni, támadni, kommunikálni, taktikázni. És azért szerintem a mi korunkban, a mi kontinensben, a mi városainkban, sokan nem hisznek sátánban, nem hisznek a démonokban és az ő munkájában. De a Biblia hisz benne, akkor mi is, mint keresztények. Mi hiszünk bennük. Mi nem hangsúlyozunk őket. Mi hangsúlyozunk Jézust. Őt magasztaljunk. Mi nem akarunk a másik oldalra esni se. Tulajdonítani sátának több erőt, több befolyást neki, mint ami valóban van neki. Mert ő büszke. Ő büszke, ugye? Ő szeret azt kapni tőlünk, hogy Úr sátán. Ő akarja, hogy félünk. Akarja, hogy foglalkozunk vele, nem Jézusról. Értitek? Akkor mi hiszünk ezekben a dolgokban, nem hangsúlyozunk. Hangsúlyozunk Jézust. És szerintem a Bibliában, ahogy én látom, van sok szó sátánról, démonokról, meg lelki harcról, de nem látunk ilyen, le van írva, hogy módszerek, meg pontosan hogy van a lélekvilágban, mert Istennek, vagy Isten ő döntötte, hogy nem fontos nekünk. Mi sokat tudunk, eleget tudunk, és a lényeg az, hogy imádjunk Jézust, magasztaljunk őt, megyünk hozzá, legyen ő a menedékünk, a védelmünk, hadd megyünk hozzá, és az ő szárnya alá lenni. Szerintem ez a Biblia, az üzenet a Bibliában. De valóban egy harcban vagyunk, szerintem megyünk tovább, jó? Ki szeretne olvasni nekem, vagy nekünk egy pár vers? Valakinek van Biblia, és tud olvasni? Tamás, király. Én szeretnék kérni tőled az első 13 verset kérni. Igen. És drámailag, tudod, kicsit ilyen... Igen, kis feelinget, jó? Megpróbálom. Aha. Azután elmentek tenger túlsó partján, oda a földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátlan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötni senki. Mert már sokszor meg volt kötött a bilincsekkel és láncokkal, de szétszakadta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban. És a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és fülvel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézus odakutott, leborult előtte és hangosan kiáltott. Mi közöm hozzá Jézus, a magasságos Isten fia, az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézusban is ezt mondta neki. Menj ki, tisztátlan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az meg tudta el. Légy jó a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne tűzze el őket arra a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nem legelésző disznónyáj, ezért a tisztátlan lelkek azt kérték tőle. Küldj minket a disznóba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik a tisztátlan lelkek, pedig kijöttek, és a disznóba költöztek, mire a nyáj, mint egy kétetlen állat, a merevektől a tengerbe van, és felekülnek a disznóját. Na, ez egy nagyon érdekes történet, nem? Itt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ezután, vagy azután, és az előző történet az, hogy Jézus a tanítványaival átment a galileai, vagy így hívják? Galileai tenger, ugye? És nagy vihar volt, és lecsendesi a tengert, és odaértek. És rögtön Jézus találkozik egy démonizált ember. És az ember megy Jézushoz. Talán tudta, hogy csak ő tud segíteni. Van egy kis párbeszéd. Milyen neved? Légió. Légió azt jelent, hogy egy légió az egy katonai csapat. 6000 katonai római katona az egy légió volt. Akkor nem tudunk, hogy 6000 démon volt benne, vagy mi. De sok. Többes számmal beszél ez a démon. Talán csak használt azt a nevet, hogy nagyobbnak tűnjön, mint ahogy valóban volt. Hogy dicsekedjen, hogy sokan vagyunk. Hogy kicsit próbáljon fenyegetni Jézus, hogy ja, többen vagyunk, mint nálad. De egyel Jézussal az több, mint a többi, ugye? Egyel Jézussal az több, mint a többi. És És furcsa kérésük volt, ne üzünk minket innen a vidékről. Talán a hamis, volt valami hamis Isten ott, vagy egy hamis valás, ahol nagyon jól érezték magunkat, tudtak nagy káoszt csinálni emberek életében abban a régióban, és kértek, hogy ne menjünk innen. És Jézus engedte, hogy menjenek disznó nyájba, és azután ők rohantak a vízbe, és belefulladtak. Nagyon érdekes ez, nem? Látványos, mi lenne, hogy jó, oké, menj, és hirtelen ott a dóm oldalán, nem tudom milyen hangokat adnak 2000 disznó, de kezdenek röfögni meg minden, és rohanni a vízbe. És mindenki ott áll és néz. És talán mi tudunk ezt olvasni, és azok a jegyzésekkel, amivel kezdtem, tudod, hogy igen, sátán van, csapatja van, és talán tudunk kicsit félni, hogy jaj, de semmit nem tudok róluk. Milyenek ők, és mit csinálnak? A Bibliában van egy olyan vers Páltól, 2. Korintus 2:11, ahol azt mondja, hogy az ő sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. És Pál azt mondja, hogy mi valamit tudunk sátánunk, mi ismerjünk az ő taktikáját. Mi ismerjünk, hogy támad, és tudni kell, hogy védekezünk. Zsolti, te milyen harcos gyerek voltál? Mit csináltál? Birkozás? Judo. Mennyire fontos ismerni az ellenségedet a judoban? Nagyon. Szerintem bármilyen versenyben fontos. Én tudom, hogy én kosaraztam Amerikában, és mindig költünk embereket, hogy megnézzünk a következő héti ellenségünket, hogy játszanak egy másik csapata, és jegyzettetek, hogy a hetes számú, ez nagyon jól tud dobni, ő nagyon gyors, és úgy néz ki, hogy ezeket a dolgokat szeretik csinálni, és készülöttünk arra. Fontos ismerni az ellenségünket. Ahogy Ádámmal imádkoztam előtt, mielőtt jöttünk, hogy én nem akarom többet mondani, mint a Biblia. Mert, ahogy mondtam az elején, hogy sok mindent nem tudunk, de eleget tudunk. És a Biblia tényleg sokat mond. És próbáljunk most egy kis listán átmenni. Hogy hogyan támad sátán? Milyen eszközei vannak? Hogy kerülhet volna ezt az embert arra a helyre, vagy arra az állapotra? Ezt felteszünk azt a kérdést. Mert sokan nem tudják ezeket. És ez a lista az szerintem rádöbbenető. Mert ezek úgymond kis bűnök. Sok közül kis bűnök. De a Biblia azt mondja, hogy így ezekkel a kis bűnökkel mi adunk helyet kapaszkodó sátának az életünkben. És hogy ne csináljunk. Mielőtt a listát nézünk, csak mondom pár dolgot. Sátán nem Isten, ő teremtmény, nem teremtő, szerintem én sokáig úgy gondoltam, hogy itt vagyunk mi. Nem. Először az állatvilág, tudod, ők is élőlények, de nem tudnak gondolni, utána van ember, és utána van angyolok, meg démonok, és talán ott fölöttünk van ilyen fontosabb nevű angyalok, mint Sátán, és Mihály, és Gabriel, ugye? És ott picivel fölöttük van Isten. De ez nem így van. Másképpen kell rajzolni ezt. Nem lehet rajzolni, mint egy céges tábla, hogy itt van a főnök, és utána van, tudod is, itt vagyok, aki a gépnél dolgozik. Nem így van. Inkább így kell képzelni, hogy Isten, és ő teremtette valamit. És ebben a teremtésben van minden, tudod. És Isten az a teremtésen kívül van. Sátán egy teremtett lény, mint mi. És a különbség, a távolság Istentől Sátánig az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze. És meg kell értenünk, hogy ő egy teremtett lény, mint mi. Ő nem Isten. Mi nem hiszünk valami ilyen csillagháború, yin-yang féle filozófiában, hogy van egy jó oldal, és egy rossz oldal, és harcolnak, de valahogyan egyensúlyban maradnak, és majd csak reméljünk, hogy a jó oldal az nyer, vagy tartozunk a jó oldalra. Ilyen nincs. Van Isten és a teremtés. Teremtő, teremtmény. Alkotó, alkotmány. Teljesen más. És szerintem azt is kéne mondanom, hogy Sátán nem az egyetlen ellenségünk. A Biblia azt mondja, hogy a világ, a test és Sátán. Szóval szent, nem, a nem szent háromságos ellenségünk. A világ, a test és Sátán. És amikor a Biblia Sátánról beszél, nem mindig egy bizonyos lényről beszél, de az ő csapatáról. Mert Sátánnak van, az ő csapatán van bukott angyalok. És ha akartok még tovább erről olvasni, első Mózes 3, Ezikiel 28, Ézsaiás 14, Efézus 6. Az a négy hely az ad egy komplett kép. Oké. Okay. Ja, a lista. És ezzel a listával szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor bűnt követünk, a bűn az nem egyszerűen egy törvényszegés. A bűn az egy ajtónyitás. Értitek? Remélem, hogy fogtok. A bűn az nem egyszerűen egy törvényszegés, de az egy meghívás. Szerintem a... Nem tudom, mennyire igaz, de szerintem a filmekben az igaz volt a cápákról, hogy ők tudnak valahogyan érezni a vért a vízben. Emlékszem, hogy ilyen filmeket. Az igaz egyébként? Tessék, szaglás? Szerintem kb. Így van. Amikor mi bűnt követünk, az olyan, mint egy kis, mi adunk egy kis illatát, vagy egy szagot, és démonok tudnak jönni, és mint egy vér, és kaparni. És ha nem megtérünk, ha nem megbánjuk a bűnöket, ők tudnak befolyásolni minket azon a kapun. Mint hogyha kinyitnák az ablakainkat, és beengedjünk minden legyet, minden szúnyogot. Ja, nyáron. Villan föl, ablak nyitva, és fekszünk le aludni, és gondoljuk, hogy miért olyan sok szúnyog itt. Azért, mert nyitottuk az ablakot. Értitek, miről beszélek? És van ez a lista. Szexuális bűn. 1. Korintus 7:5. A szexuális bűn az bármilyen. Tudod, a házasságon kívüli szex, a házasságon belüli furcsaságokat, furcsa dolgokat, amikor nem adnak egymásnak szexuálisan. A Biblia az erről beszél a szexről, hogy ha nem házas, Ha nem vagy házas, akkor ne csináld, de ha házas vagy, ne hagyd abba. És abban a versben azt mondja, hogy nagyjából, ha használjátok a házasságban szex, mint egy manipulatív dolog, az olyan, mint hogy a sátán ott fekszik köztetek. Jó ötlet, ugye? De ilyen. A pornográfia az egy olyan dolog, amit sátán tud használni. Bármilyen szexuális bűn, homoszexualitás, biszexualitás, meg bármilyen elfolyultság, tudod? Bármilyen, mert nem igai. Az egy olyan dolog, amit sátán tud használni. Az egy nyitott ajtó neki, és egy meghívás. Hasonlóképpen 2. Korintus 6.15-ben olvassunk, hogy egy nem keresztény házastárs. Azért mondjuk fiataloknak, hogy észre, mert a Biblia mondja, hogy ha mi egy testé leszünk egy nem hívővel, az olyan, mint bálványimádás. Az egy olyan dolog, amit sátán tud használni. És akármilyen példát látom ebből, inkább rossz példa van. Inkább a keresztény az hidegül az Úr felé. Az elmegy az Úrtól, mint Salamon. A sok szép felesége, tudod, vezette őt az Úrtól, hogy imádjon bálványokat. A 1. Korintus 10, 14-20, meg 1. Timoteus 4, 1-2, 2. Korintus 11, 1-4-ig. Ezekben a versekben látjuk, hogy ilyen hamis, valás, hamis tanítók, hamis Jézusok, ezek sátántól van. Sátántól ered ezeket a dolgokat. Itt van egy kis dolog, kis bűn, keserűség. Efézus 4, 17-től, mondjuk, hogy Efézus 4, 25-től 27-ig, azt mondja, hogy ha lefekszünk haraggal a szívünkben, akkor mi adunk nyitott ajtót sátánnak. És hányszor csináljuk ezt? Aki már 10 éves házasságban élnek, én mondom, hogy nagyon törekedjünk ebben. De nagyon nehéz. Én nem mondom, hogy könnyű, de nagyon fontos, nagyon fontos. És tudom, hogy ez csak egy házasság, egy példa a házasságban, de szerintem bármilyen más kapcsolatokban. Ha úgy fekszel el keserűen, irigységben, haragban, akkor te adsz engedélyt sátán, hogy befolyást hoz az életedben. Efézus 5, 8-21-ig azt mondja, hogy ostobosság és részegkedés az sátani. Azt mondja, hogy legyünk töltve szent lélekkel, ne legyünk részeg a bortól. És hogy a gonosz uralkodjon azokon, akik részeskednek. Köszönöm. Már itt van valaki, aki tudja, miről beszélek. Érted? Biblia azt mondja, legyünk józon, ismerjük az Urat, de hogy tudsz csinálni, ha észtelen vagy? Akkor Biblia azt mondja, hogy inkább engedjünk, hogy a Szentlélek vezessen minket, ugyanúgy, mint a bor. Érted? A bort beteszünk, és valahogyan részesül a testünk. Tudod, egy részeink, tudod, van a bor, és vezet minket, hogy rossz döntéseket hozzunk, hogy árokban fekszünk, kábítószerek. Itt van egy érdekes dolog. Amikor a Bibliában le van írva, hogy borszokkánság, vagy varázslat, nem tudom, hogy van, például a Galatai levelében, az 5. fejezetben, az a szó görögben az fornikeia, amiből kapunk magyarul patika. Patika. Hogy van egy összefüggés kábítószerek és a borszokkánság között. De erről nem beszélek, mert sokáig leszünk itt. Igen. Oké. Első Timotheus 5:11-15 azt mondja, hogy a pletykázás. Pletyka? Pletyka az démoni? Ja. Az egy nyitott ajtó. A pletykával tudod, mi a lényeg a pletykázásról? Hogy próbáljunk szerezni információt, hogy tudunk hatalmaskodni valaki fölött. És ez sátani. Jézus azt mondta, hogy ti közületek, tudod, az egyházomban, a gyülekezetben, mi nem hatalmaskodjunk egymás fölött. Mi nem parancsot adunk meg. Mi szeretetben, kegyelemben éljünk egymással, tiszteletben, és inkább takarjunk bűnünket szeretettel. Nem eljünk föl, vagy félre teszünk, hogy majd egyszer, majd ha szükségem van, akkor majd mondom. Érted? A pletykázás. János 8:44 azt mondja, hogy Sátán a hazugság atyája. Ha igaz, Istentől van. Ha nem igaz, Sátántól van. Ilyen egyszerű. Ha nem tudsz kontrollozni a nyelvedet, akkor próbálj meg, tessék. Kontrollálni. Köszönöm. A nyelvedet, és állandóan hamiságokat, meg féligosságokat mondasz, az egy nyitott ajtó Sátánnak. Meg első János 5:18-21, hogy a bárány imádás, az nyilvánvaló. Sőt, máshol az Ószövetségben és az Új Szövetségben azt mondja, hogy a bárány imádás, a bárványok mögött démonok vannak. Hogy nem áldoznak föl kis állatokat egy szoborra, se egy istenre, inkább egy démonra. És ezek eddig elég ilyen természetes dolgok, természetes bűnök, természetes démoni dolgok. Bibliában van egy másik lista, vagy a Bibliából szeret, van egy másik lista, hogy a természet fölötti dolgok. Például ezzel a férfivel, hogy gyötrödésben volt, hogy fizikailag bántott a saját testét. Azt mondja, hogy vágdosta magát kövekkel. Hamis csodákat. Vádlás. Amit itt hallunk. Vádlás. A halál. A gyilkosság és az öngyilkosság. Hamis lelkek. Hamis lelkiség, ez mind természet fölötti és démoni. Volt pár lehetőségem a rékisekkel beszélgetni, ott a Tatabányán, és nem kérdőjelezem az ő megtapasztalásokat. Ők mondják, hogy mi érzünk energiát, és mi próbáljunk hangolni az energiát. A hozzáállásom a Biblia alapján az nehogy mondjam nekik, hogy te hülyék vagytok. Mit tettél tegnap este? Nem. Én hiszem, hogy igazán tapasztalnak valamit. Amit akarok csinálni velük, az föltenni ezt a kérdést, de ez jó? Minden, ami lelki, nem jó. Kell megítélni. Ugye? Csak azért, mert kaja, az nem jelent, hogy jó, ugye? Csak azért, mert egy disznóból van, az nem jelent, hogy ehető. talán valami belső undorító dologról beszélünk, vagy talán már hónapokig itt áll az asztalon legyek-e. Érted, hogy csak azért, mert egy disznóból van, ez nem jelent, hogy finom lesz, tápláló lesz. Értitek? Csak azért, mert van egy lelki megtapasztalásunk, azt nem jelent, hogy jó. Meg kell ítélni. Meg kell ítélni. És nagyon messze jöttem a történetről. De akartam ezeket a dolgot mondani, mert el tudnék képzelni, hogy ez a férfi ő nem így született meg. Lehet elképzelni őt, mint egy kis gyerek. És valamilyen kapun át ő beengedte démonokat. Talán ő hamis isteneket imádta, áldozatokat hozott. Talán ő meg volt bántalmazva az apukájától, és ő kezdett keserű lenni, kezdett hazugságokat mondani. De valahogyan beindult benne egy procedúra, és egyre tágosabb nyitotta az ajtókat, amíg a falu, vagy a kis város lakosok nem üzte ki az embert a városból. És egy olyan helyen lakott, ahol egyrészt egy zsidó nem szabad lakni, egy temetőben, meg csak gondoljatok bele, ez minden emberi ösztön ellen, nem? Hogy, ja, én szeretnék temető mellett lakni, vagy temetőben lakni. Nem akarunk ott lakni, ugye? Az a halálnak a helye, és ő ott lakott. És látunk ebben a történetben, hogy mennyire hatalmas Isten tekintélye van a lelkek fölött. Ő kiőzte őket a szavával. És mentek. Jézusnak van tekintély, van hatalma. Kolossi levelében, menjetek haza és olvasd az egész Kolossi levelét egyszerre. Az nagyon jó, király. Abban Pál mondja, hogy Jézus mindenek fölött. Ő Isten, ő egy trónodon van. Ő minden hatalom, minden fejedelem, minden trón fölött. És Pál mondja, hogy mi benne vagyunk. És azért nekünk is van hatalom Jézus miatt. És ha bűnbe esünk, mint keresztények, mi tudunk megtérni, mi tudunk megvallani, hogy csináltam valamit, ami nem volt jó. És mi tudunk együtt gondolni Istennel, hogy igen, ez rossz, megítélni, hogy rossz, megbánni, és kegyelmet kapni az Úrtól. És az a kis kapaszkodó az életünkben, az már át lesz vakolva. Tehát az a kis seb, ahol a vér kimlott, az már hegesztve van. Tehát az már simul, az gyógyul. Ez a téma mostanában érdekel engem, de csak gyakorlatilag, mert volt pár megtapasztalásom az elmúlt pár évben, amit nem tudom másképpen, nem értettem meg. És tudnék erről is beszélni, hogy igen, én látom valaki megváltozik előttem, valaki démoni hanggal beszélni. Én látom Jézusnak a hatalmát, amikor parancsoltunk, hogy menjen. Én látom természet fölötti gyógyulásokat. És ez nem kéne meglepni minket. Mert Sátán utál Istent. És Sátán utál mindent, amit Isten szeret. Szoktam mondani ezt, hogy ha utálsz engem, és nagyon akarsz kimutatni, akkor tudod, lökte az egyik gyerekemet. Vagy mond valami csúnyát róla, hogy csúnya, vagy buta, vagy hülye. Érted? És az sokkal jobban megsért engem, mint hogyha azt mondaná én rólam. Hát én tudom, hogy csúnya vagyok, és hülye vagyok, de ha azt mondod a gyerekemről, akit jobban szeretek, mint szinte bármi más, vagy a feleségem, akkor már gyere, harcolj. Érted? Sátán tudja, hol van Istennek a, nem akarom mondani, hogy gyengeség, de a gyengéd szíve. Ő tudja, hogy hol van Istennek a, tudod, mi az, amit leginkább Isten, amiben leginkább Isten gyönyörködik. És az emberek. És specifikusan a mennyasszonyát. Az egyház. Te meg én. És Sátán utál Isten, és akkor mit csinál? Akkor ő támad. De hatalmunk van Krisztusban győzteseken, hogy mint győztesek élni ebben a világban. Szerintem Domo mondta ezt nekem nem pár hónappal ezelőtt. Szerintem Domo kérdezte tőlem, hogy miért engedte Jézus a démonoknak, hogy menjenek el disznokba. És én mondtam, nem tudom. Nem tudom. Fogom én, nagyon furcsa nekem. És Domo mondta, és igazán múlt héten, ezen a héten többször hallottam más tanítóktól, meg olvastam kommentátorokban, hogy sokan mondják, hogy talán azért, talán, a Biblia nem mondja, akkor csak talánt lehet mondani, talán azért, hogy Jézus mutasson, mi az igazi cél Sátánnak. Sátán csak akarja, hogy egy részeg valaki legyél? Csak akarja, hogy egy hazudó ember legyél? Ő csak akarja, hogy plecskás néni leszel belőle, és ennyi? Nem. Neki van egy olyan cél a pusztulásodra. Péter azt mondja, hogy Sátán olyan, mint egy ordító oroszlány. Pusztulást akar. Ő pusztítani akar minket, a világot. És az a cél, gyilkosság, öngyilkosság, halál, vége. De milyen látvány, oké. Milyen látvány, 2000 disznó vízbe. Oké, jön a két bónusz. Ez igazán a történetnek a vége. 14-től 17-ig. Azt mondja, hogy Tamás, annyira jól csináltad. Meg egyszer kérhetnénk? Tényleg, nagyon jó. 14-től 17-ig. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hit a városba és a környező településen. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözött és eszénél van, félelem fogta előre. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt azok a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérdezték Jézust, hogy számozzék el a határunkból. Most látjuk a városnak a reakció. Ott volt pár juhász, Az is egy érdekes kérdés, hogy Izraelben miért volt egy nyáj disznó, de mindegy. És bementek a városba, kihúztak, gondolom, hogy a város vénei, meg minden, és mondták, hogy nézd, mitől voltak disznók itt, most nincs disznók, ott vannak a vízben. És az emberek a városból láttak, aki volt megszállt démonokkal, észénél, vagy eszénél van, és féltek. Jobban félték ettől, mint a megszállott embertől. Nagyon furcsa. És ez az első bónusz. Hinni kell, tudni kell, hogy Jézusnak fontosabb az ember, mint a gazdaság és a környezet. Ma sétáltam Tatán feleségemmel, meg egy vendéggel, és láttam egy nagy plakát, és azt mondta, hogy mentsünk meg a világot. És ilyen, nem tudom, környezetvédelmi dolog volt. És biztos, ha ők olvasnak ezt, gondolják, hogy milyen kár ezek a aranyos kis disznókat mind fulladt a vízbe. Érted, hogy Jézus gonosz, mert tönkretette ezt, ugye? És sokan gondolják, sokan gondolják, hogy a fő célunk az, hogy mentsünk meg ezt a világot. Biblia szempont az, hogy jó sárfárok kell lenni, sárfárkodni kell, mi nem szemeteljünk, mi nem fölöslegesen vadászunk, vagy nem tudom mi. Jó sáfár kell lenni ebben a világban, de a föld célunk az nem, hogy megmentsünk a földet, a természetet, a fákat, a bálnákat. A föld célunk az, hogy megmentsünk embereket. Érted? Az egy ember sokkal fontosabb Jézusnak, mint 2000 disznó. Ugye? És az elején említettem, hogy ami történik pont ezelőtt, az volt a nagy vihar. Oké. Nem tudom, hogy ahogy mondtam, én nem akarom túl sokat mondani, de Jobb könyvében látunk, hogy Sátán küldött egy vihart valahogyan. Én nem tudom, hogy sok minden nem értek Bibliában. De egy olyan képet látom Sátánról, meg démonokról, hogy ők tudnak befolyásolni az időjárást is. És elképzelem, hogy ez a vihar, ami ott volt a tengeren, amitől kemény tapasztalt horgászok féltek, ez valami nagy vihar volt, valami furcsa volt, valami hirtelen, valami durva. Talán Sátán látta Jézus közeledni ehhez az emberhez, és próbált akadályozni. Nem tudom, hogy igaz, de el tudni képzelni. De Jézus szerintem csak azért ment át tengeren. Ő akart mutatni a hatalmat ezen az emberen. És lecsendesítette a tengert. Találkozott az emberrel, és nem volt fontos a 2000 disznó. Ő szabadította ezt az egy embert. Mert egy ember fontos Jézusnak. És egy ember fontosabb Jézusnak, mint a gazdaság. Szerintem azért kijöttek a városból, és kértek, hogy Jézus, léci, menj el innen. Tönkretetted a kolbász üzemünk. Nem lesz kolbász, nem lesz szalonna most. Menj el innen, léci. Elég kárt hoztál a városunkra. Elég kárt hoztál. De minden anyagi forrás az Úré, ugye? Ő tud gondoskodni rólunk. Szerintem van egy kis üzenet ebben, hogy most mindenki mondja, hogy világválság, blablabla, bla, bla, bla, de tudod, Isten gondoskodik, és mi fontosak vagyunk neki. És ő nem izgul, hogy a munkanélküliség az magas, nem izgul emiatt, hogy az adó, az magas, nem ő nem gondolja, hogy hogy fogom etetni a gyerekeimet. Ő nem izgul. Ő gondoskodik rólunk. És fontosabbak vagyunk, mint a gazdaság. Másik bónusz. Léci, 18-tól 20-ig. Amikor azután beszállt a hajóba, kérdelte őt az előbb még megszálló ember, hogy mellette maradhassak. Ő azonban nem engedte meg neki ilyen, hanem így szólt hozzá. Mert az a fiaihez, és úgy kérdezi nekik, milyen nagy dolgot tett az űrvelet, és hogyan könyörült megváltni. Azt pedig elment, és hirdetni kezdve a tízmáról, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, ami azután mindenki. Ebben a pár versben látjuk a harmadik imát ebben a történetben. Volt három könyörgés Jézusra. Az első a démonoktól, hogy ne üzünk ki minket ebből a vidékről. És Jézus igent mondott. Volt emberek, akik városból jöttek, és mondtak, hogy Jézus, léci, te nevedben menjél innen, amen. Tehát kérték Jézustól, hogy menjen el innen. És Jézus igent mondott az imájukra. És itt van a harmadik. Ez a volt megszáradt ember, az megy Jézussal a csónakig, és azt mondja, hogy Jézus, léci, hadd menjek veled. És mit válasz? Milyen választ ad Jézus neki? Nem. Maradjál itt. Minden rendben lesz. Biztos ebben a férfi csomó félelem volt. Ja, ha ő elmegy innen, akkor vissza fognak jönni azokat a lelkeket, akik üldöztek engem. Ki fog védeni engem, ha Jézus elmegy, és akar lenni vele. De Jézus azt mondja, hogy minden rendben, menjél, mondjad, add bizonságot erről, amit csináltam az életedben. És valóban ez az ember az első kiküldött misszionárius. Az első kiküldött misszionárius. Majd később fogunk látni, hogy Jézus küldi a 70 tanítvány, meg a 12 tanítvány, meg az egész egyház, hogy megyünk, hirdessünk, blablabla, de itt van az első. Blablabla. Ja. Ő nem mondta ezt, én csak kicsit. Ja. És azt mondja, hogy menj vissza a barátaihoz, családodhoz, és mesél arról, amit tettem. Én nagyon szeretem erről beszélni. Nagyon fontos a bizonságtételünket. A Jelenések könyvben, 12-11-ben azt mondja, hogy ők legyőzték a sárkányt, sátánt, Jézus vérével, és a bizonságtétel erejével. Fontos mesélni arról, amit Jézus csinált velünk. Szerintem egy jó kép erről az hogyha az életünk lenne egy sátor, és fölállítunk egy sátor, és ott lakunk. És talán egy csendes napon felállítunk a sátrát, és nem lesz semmi gond. De ha egy vihar jön majd, akkor azért kell beszögelni, tudod, kell. És szerintem a bizonságtételünk az olyan, mint hogyha beszögeljünk a sátánkat. Ha soha nem mondok, hogy ilyen titkos keresztény vagyok, én senki nem mondok. És jön a vihar, jön a nehézség, jön a kísértés, jön a akkor igazán senki nem tudja, hogy keresztény vagyok. Talán Isten látja, de majd kegyelmes, majd beengedem. Enged egy kicsit a bűn az életemben is. Senki nem fog zavarni. Senkinek nem fog zavarni. De ha mindenki mondjuk, hogy én bízom Jézusban, és én az övé vagyok, ő megváltott engem, és mindenkinek ezt mondjuk, akkor majd a nem hívők fognak megfedni minket, amikor bűnbe esünk. Ez történt velem. Én gimnáziumban voltam, vagy én high schoolban voltam, középiskolában, és valami csúnyát mondtam. És a mellette lévő lány azt szólt, hogy ti keresztények, ti nem, mi van veletek? Nem vagytok más, mint mi. Azt mondta nekem, megfett engem. És Szentlélek azt mondta, hogy igen. Ha megvallod az én nevemet emberek között, akkor így kell élned. És egyszer a házasságtörés meg ilyen parázosságról beszéltem a feleségemmel, és azt mondta, hogy én nem hiszem, hogy tudnál, mert én csalni őt. Azt mondta, hogy csak képzeld, hogy milyen szégyen az lenne neked. Mert már több mint 15 évig emberek támogatnak engem Amerikából, hogy itt éljek. Ők dolgoznak, keresnek a pénzt, és csekket írnak, hogy én itt vagyok. Több száz embertől kaptam pénzt, meg több gyülekezettel dolgoztam, több száz embert mondtam, tudod, az evangéliumot itt Magyarországon, akkor ha ilyen bűnbe esnék, akkor hova mennénk? Csak ez halál lenne. És úgy éreztem ezen a beszélgetés alapján, mintha igen, én jól leszögeztem a sátámat. Mert tényleg, ahogy most is beszélek erről, akkor már rosszul érzem magam, hát az lenne a legrosszabb dolog. Az, hogy én nem tudnék élni magammal. Nézni az apukám szemében, hogy érted? Érzem a szégyen. Bár nem is történt semmit, de már érzem, hogy az halál lenne. Bizonságunk az fontos. Fontos. Mondjuk. Szerintem Jézus azt mondta, hogy menjél, tedd meg ezt, és erősödni fogsz a hitedben. Le fogsz szegelni a sátorodat. Be fogsz zárni azokat a bűn ajtókat, amin keresztül jöttek ez a gonosz hatás az életedben. De ez a bonusznak a nagy téma az egy. Ha tartozol Jézushez, ha ő az Úrad, akkor neki van hatalmad és jogod parancsokat adni neked. Neki van jogod dönteni neked. Mi kérünk tőle ad bölcsességet, segíts nekünk ezeken a területeken, azokon a területeken dönteni, és ő jön és csinálja. És sokszor nehéz elfogadni azt, amit ő dönt számunkra, mert büszkék vagyunk, mi gondoljuk, hogy mi jobbat tudunk, mint ő. De bízni kell ő benne. Ki az, aki legjobban szeret téged? Ki az, aki legjobban szeret téged? Mennyi atyád? Ugye? Isten. Ki a legbölcsebb? Ki a legbölcsebb világon? Isten. Ki az, aki tudja a jövőt és a múltat? Csak Isten. Ki az, aki megígért, hogy ő összedolgozik mindent a javukra azoknak, akik szeretnek őt? Isten. Tudunk bízni benne? Tudunk? Akár akkor is, amikor nemet mond? Mert mi is imádkozunk. Uram, csináld meg ezt, add meg ezt, áld meg ezt, így. És néha Isten mond, hogy nem. Miért? Nem mindig tudjuk miért. De bízni lehet benne, hogy ő azokat a dolgokat is összedolgoztatja őket a javunkra. Amikor mi kérünk valamit az Úrtól, vagy imádkozunk neki, ő lehet, hogy ő fog igent mondani. Sőt, talán ha valami, ja, ő igen fog mondani, ő nemet, vagy talán ő fog mondani, hogy majd. Én hiszem, hogy ők találkoztak megint. Márk két fejezettel később azt mondja, hogy ő átment ezen a helyen megint, és el tudnék képzelni, hogy összejöttek és kávéztak. És Jézus bátorította őt. És tudjátok, hogy ez a hely a tenger partján, és még keletre van egy 10 város, van egy terület, ami Decapolisnak hívják, egy 10 városos régió, egy kis római szó, Decapolis. És ez a tenger, a Galilei tengerparttól Damaszkuszig van kb. Ez nem annyira messze, de ott van 10 város. És mi tudunk az abcsel alapján, hogy igazán volt keresztények ott, volt erős gyülekezet ott. És el tudnék képzelni, hogy ez a bizonság ettől a volt megszállott embertől, ez volt, aki összetörte a jéget. Ez ő szórta a magokat először, és utána volt gyümölcs. Akkor ma este itt van egy történet. Szerintem van 3 kis üzenet, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy ha Jézushez tartozol, neki van jog az életed fölött. Engedj, hogy ő döntsön, engedj, hogy vezessen téged. Ő legjobbat tud, és ő hatalmas. Ő tud végigvinni a terveit, és a tervei fölöttünk jó. És hasonlóképpen emlékezni kell, hogy Jézusnak fontos egy ember, akár mi is fontosak vagyunk neki. De hadd fordítsam ezt a témát egy picit. Mennyire fontos emberek számunkra? Mi hajlamosak vagyunk valami viharon keresztül menni? Hogy elérjünk egy embert az evangéliummal? Hajlamosak vagyunk mi kicsit túladakozni a költségvetésünket, tudod, a pénztárunkat, azért, hogy egy ember halljon az evangéliumot? Hajlamosak vagyunk elrontani a saját, tudod, a kis mikro gazdagságainkat? Ez? Azért, hogy egy ember megtérjen? Jézus csinálta, szerintem mi is. Én nem mondom, ne csináljátok hülyeséget, én csak mondom, hogy legyünk érzékeny az Úrra. Ha kevés pénzed van, és ő kéri tőled, hogy adjod egy evangélium célra, akkor ne félj, adj. De ettől ne legyen valami kényszer bennetek, hogy mindent kell adni, és én mondtam, mert pénzről nincs szükség, Isten. De hajlamosak vagyunk szenvedni, menni, adni, tenni, beszélni, hogy emberek halljanak az evangéliumot, hogy szabadak legyenek Sátántól és az ő műveitől. Szabadak legyenek bűntől. És a harmadik az egész démoni dolog Sátánról. Ha vannak területeket a ti életekben, ahol tudod, hogy nyitva vagy a bűnre, ilyen szokásos, nem megbántott bűnök, bátorítalak, könyörgök veletek, csukd be, térd meg, és egyet Istennel, csukd be. Mert van ellenségünk. Jézus, köszönöm, hogy te uralkodsz, köszönöm, hogy benned vagyunk, köszönöm, hogy egy olyan nem tudom, annyira jó ismerni téged. Köszönöm, Uram, hogy ezeket a dolgokat tudtunk megnézni ma este. Mi bízunk benne, mi jobban akarunk bízni benned, mert csak látunk mindent, amit tettél, mindent, amit mondtál, az csak jó, csak igaz. Az egész világ az hazudik nekünk, de te igazat mondasz. Sátán akar tönkretenni minket, de te jöttél, hogy életünk legyen. Jézus, köszönöm, hogy te adtad a legjobbat, ahogy az a dalban van, amit énekeltünk. Te a legjobbat adtad nekünk, a saját életedet. Jézus, ahogy itt vagyunk együtt, te nevedben szeretnék imádkozni oroszlányért. Kérlek, Uram, hogy érj sok embert az evangéliummal kapcsolatban. És mi tudunk, hogy mi is szórtunk magukat, meg nem látunk nagy gyümölcsöt itt. De Uram, mi bízunk benned. Mi tudunk, hogy te ismered minden egyes embert, minden egyes szívet, és gondoskodni fogsz ezekről a magokról. Hogy legyen víz, legyen nap, legyen jó talaj, hogy legyen gyümölcs a dicsőségedre. Kérlek, Uram, hogy építsd fel a te egyházadat itt Oroszlánban is. És használj meg minket is, ha tudsz. Jézus nevében. Amen.